Allah'ı tanımayanlara düşman, Allah'ı sevenlere dost, metin, gençti, yiğitti, cesurdu ve yalnız Rabbinden korkuyordu. Ve alemlerin Rabbi benim Rabbimdir dediği için kuruldu. Metin, şehit, metin, masum, mücahit, metin. Sen düşmanı zalim.